I explain it, it's real hip hop music. Cool rap. 16 tłustych bestów, tłusty beat, tłusty bas, tłusty hit, a nie pusty kit dla pustych mas. Choć ten jazz najwyższy, mój styl tłusty niższy, błyszczy na tle wszystkich niższych klasą. Trzymam fasą, dupę chuj przy dupasą masą. Tu jeszcze tacy, którzy robią to z pasją. Sprawdź to. Prawdziwy hip hop jest tam, gdzie prawdziwi ludzie, a nie tam, gdzie z tych nieprawdziwych wychodzą prawdziwi po budzie. I może to ich dziwi, że już się nie udzę i że niektórymi ksywkami już nigdy gęby nie wybludzę. Wypite brudzie w branży, moi ludzie od melanży, z Torunia, Poznania, Białego Stoku, tudzież każdy. Konflikty i szczere przyjaźnie na dobre i złe, międzymiastowe kolaboracje, sprawdź dobre i mnie. Dziś dobrze wiem, kto jest przyjacielem gwiazdy, gdzie co drugi kłamca w rapie chce być nosicielem prawdy. Nie moja wina, bracie, to tylko hip-hop. Po co ta spina, bracie, to tylko hip-hop. Czy jakaś pina raczej, to tylko hip-hop. To tylko hip-hop, to tylko hip-hop. Nie moja wina, bracie, to tylko hip-hop. Po co ta spina, bracie, to tylko hip-hop. Czy jakaś kmina raczej, to tylko hip-hop. To tylko hip-hop, to tylko hip-hop. Jeden jest hip-hop, milion sposobów, by go pchnąć dalej. Fata N, płyną sample z wokalem. Rap to coś więcej niż hajs i modna odzież. Oni chcieli być MC, ale pogubili flow. Gdzieś tak, wokół każdy spina dupsko. Chce być prawilny, ale wciąż spina dupsko. Chcą być prawilni do bólu, a zdradzają własne żony, liczą centki na chuju. Dla mnie to śmieszne, a zdrada będzie zdradą między fałszem a prawdą i prawdą a estradą. Przestań pierdolić o szczerości, o byciu sobą. Zasada prawdziwości to cienka linia, by w sekundę stać się nikim. Wystarczy poleć za dużo o dwa kieliszki. Skurwysynu, dlaczego mówisz tak o kumplach? Byłeś w porządku, ale wyszła z ciebie kurwa. Nie moja wina, bracie, to tylko hip-hop. Po co ta spina, bracie, to tylko hip-hop. Czy jakaś pina raczej, to tylko hip-hop. To tylko hip-hop, to tylko hip-hop. Nie moja wina, bracie, to tylko hip-hop. Po co ta spina, bracie, to tylko hip-hop. Czy jakaś kmina raczej, to tylko hip-hop. To tylko hip-hop, to tylko hip-hop. Hip-hop uczy mnie jak kochać i krwawić. Jeśli chcesz mnie pochować, to pokaż karabin. Zanim nasz pokaz jak pokarm cię strawi. Hip-hop to ideologia, moja droga do zmiany. Widzę jak trzęsie panelami flow, wjeżdża ci głośnikami czołg. Tu gdzie marzycielom pod ufał świeci biały nos jak z niebios grom. Spada na ziemię ziom niespodziewany cios, by przejąć tron i zawsze bronić prawdy. Hip-hop to weszło mi w nawyk jak pojazd po pasterzach. Bo dla mnie ten rap jest jak Koran dla Ahmeda. Każde ich zdanie to mój strawiony pokarm. Chłopak, chłonąć ich prawdę to jak zjeść swojego klocka. Chcą być legendami, większymi od innych, stając się samotnikami. To jak logika singli spod różowych pingli. Nie wstyd ci za błędy, ale otoczenie myśli, a psy ostrzą zęby. Mój hip-hop jest szybki, twardy, ma siłę. To tylko hip-hop, jak mój własny myśliwiec. Nie grasz uczciwie, nie wytrzymasz przeciążeń. Tej stres cię zabije, mogiła i pogrzeb. Nie moja wina, bracie, to tylko hip-hop. Po co ta spina, bracie, to tylko hip-hop. Czy jakaś kmina raczej, to tylko.